wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 13 sierpnia, minęło południe. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis. O prawie 200 nowych przypadkach koronawirusa informuje resort zdrowia. Zmarło 6 osób. Opanowane zostały ogniska pożarów w Grecji. W akcji biorą udział polscy strażacy. Afganistan zmierza w kierunku wojny domowej. Talibowie przejmują kolejne miasta i mają pod kontrolą większą część kraju. W Polsce mamy już czwartą falę pandemii koronawirusa, tak mówi rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Wskazuje, że w ostatnich tygodniach liczba zakażeń wzrasta o około 20-30% tygodniowo i dodaje, że ta tendencja zapewne się utrzyma. Czwartą falę już mamy. Ona się właśnie zaczyna, można by rzec, rozkręca się. Ten dzisiejszy wynik na poziomie 14% wzrostu nie powinien nas mylić. Te wzrosty jednak cały czas, obserwując tydzień do tygodnia, utrzymują się w przedziale 20-30% i raczej tym trendem będziemy podążać w najbliższych dniach. Minionej doby w Polsce potwierdzono 196 przypadków koronawirusa, zmarło 6 zakażonych osób. We wsi Jerze w województwie warmińsko-mazurskim pochowany zostanie 14-letni Ernest, który zginął we wtorek ratując żeglarzy na Pisie. W Piszu trwa żałoba po śmierci nastolatka. Ernest ratował żeglarzy, których łódź zahaczyło o linię wysokiego napięcia i dwaj mężczyźni, w tym sternik żaglówki, wpadli do wody. Gdy chłopiec wskoczył do Pisy, doszło do kolejnego wyładowania elektrycznego i 14-latek zniknął pod wodą. Jak wykazała sekcja zwłok, bezpośrednią przyczyną śmierci chłopca było utonięcie. Dwaj mężczyźni, których próbował ratować, są w piskim szpitalu. Jeden czuje się lepiej, drugi przebywa na oddziale intensywnej opieki medycznej. Jego stan lekarze określają jako bardzo ciężki. Jak podaje prokuratura, pobrano im krew, by zbadać, czy w chwili wypadku byli pod wpływem alkoholu. Wcześniej ustalono, że pozostałe osoby jachtu, trzy kobiety i mężczyzna, byli trzeźwi. Prokuratura rejonowa w Piszu prowadzi śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci 14-letniego chłopca oraz w sprawie wypadku w ruchu wodnym. Początek uroczystości pogrzebowych w Jeżach o godzinie 13. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. Strażacy opanowali największe ogniska pożarów, które od ponad tygodnia płonęły w Grecji. Od wczoraj nie ma nowych ognisk, a strażacy walczą jedynie z kilkoma dogasającymi zarzewiami. W gaszeniu ognia na wyspie Ewia biorą udział również polscy strażacy. Kapitan Rafał Sołowin potwierdził w rozmowie z TVP Info, że trwa dogaszanie ognisk pożarów, ale sytuacja jest nadal trudna. Cały czas mamy mało sprzyjające warunki pogodowe, atmosferyczne. Jest bardzo gorąco, jest to wysoki wysiłek energetyczny dla naszych strażaków. Działamy dokładnie w ten sam sposób jak w dniu wczorajszym, czyli 120 strażaków, ponad 30 zastępów prowadzi działania w wyznaczonych strefach. Myślę, że ten stan utrzyma się do końca dzisiejszego dnia. Premier Grecji nazwał pożary największą katastrofą ekologiczną od dziesięcioleci. Spłonęło ponad 100 tysięcy hektarów lasów i gajów oliwnych. Zniszczonych jest również wiele miejscowości na wyspie Ewia oraz w okolicach Aten. Cztery najważniejsze miasta w Afganistanie poza stolicą w ciągu kilku godzin zostały przejęte przez talibów. Pod kontrolą mają już oni większą część kraju. Zachód w pośpiechu ewakuuje swoich dyplomatów, a tysiące Afgańczyków uciekają z domów. Brytyjski minister obrony oświadczył, że Afganistan zmierza w kierunku państwa upadłego i wojny domowej. Talibowie publikują w internecie kolejne filmy ze zdobytych miast, posterunków policji czy baz wojskowych. Wczoraj w ciągu zaledwie kilku godzin zdobyli najważniejsze miasta w Afganistanie. Najpierw Ghazni, gdzie przez lata stacjonowali polscy żołnierze, a wieczorem Herat i Kandahar. Dziś nad ranem zdobyli Lashkargah i tym samym mają pod kontrolą większość najważniejszych miast. To wszystko oznacza, że talibowie mają już otwartą drogę do Kabulu. Jeśli zdobędą stolicę, to tym samym przejmą władzę w kraju. Amerykański wywiad szacuje, że może do tego dojść w ciągu najbliższych 30 dni, czyli równocześnie z końcem wycofania się wojsk NATO i 20. rocznicą zamachów na World Trade Center. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Kanada wysyłają w trybie pilnym żołnierzy do Afganistanu, by ochraniali oni ewakuację obywateli i dyplomatów tych krajów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To jeden z najtragiczniejszych epizodów powstania warszawskiego. Na Starówce 13 sierpnia 1944 roku eksplodował transporter materiałów wybuchowych, zabijając co najmniej 300 osób, zarówno cywili, jak i powstańców. Obrońcy Starego Miasta podpalili zbliżający się do barykady pojazd, a kiedy kierujący nim Niemiec uciekł, ugasili pożar. Byli przekonani, że przejęli czołg. Tragiczne wydarzenia wspominał kilka lat temu w rozmowie z Polskim Radiem nieżyjący już Jerzy Majkowski z batalionu Gustaw. Wyszedłem do okna i zobaczyłem ten czołg, który forsował tą barykadkę tutaj. To była taka mała barykada i ten czołg tak przejeżdżał kilkakrotnie. To próbował, nie mógł przejechać i przejechał i przodem uderzył o ziemię. I w tym momencie ja zobaczyłem błysk. No i dalej przez dwa dni nic nie wiedziałem, co się dzieje. Byłem ciężko ranny, straciłem przytomność. Co roku właśnie 13 sierpnia obchodzony jest Dzień Pamięci Warszawskiej Starówki. Główne uroczystości odbędą się o 17.30 przy głazie upamiętniającym wybuch tzw. czołgu Pułapki przy ulicy Kilińskiego. Kolarski wyścig Tour de Pologne wkracza w decydującą fazę. Dzisiaj ostatni górski etap tegorocznej imprezy. W klasyfikacji generalnej najlepszy z Polaków, Michał Kwiatkowski, zajmuje czwarte miejsce. Czy nasz mistrz świata ma jeszcze szansę na wygraną? O tym Kuba Niziński. Wydaje się, że dzisiaj jest ostatnia szansa, by Michał Kwiatkowski dogonił lidera tej rywalizacji, czyli João Almeida, Portugalczyka, który ma przewagi nad Kwiatkiem 21 sekund. A dzisiaj będzie ku temu okazja, bo na trasie trzy górskie premie pierwszej kategorii, podjazd pod przełęcz Krowiarki, Kociesz, a później Przegibek. To oznacza, że trzeba być piekielnie mocnym. A do tego wszystkiego finisz pod górę w Bielsku Białej, tradycyjny, gdzie Michał Kwiatkowski już wygrywał. Rywalizacja ruszy w Chochołowie, a kolarze dzisiaj przejadą 173 kilometry. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś ciepło od 25 do 28 stopni, a na południowym zachodzie nawet bardzo ciepło, tam do 30. Miejscami może się chmurzyć, ale jeśli popada, to tylko w Tatrach i raczej przelotnie. Trójka. Program Trzeci. 6,5 minuty po godzinie 12. Trójka do trzeciej. Piątek 13 mówiłem o dniu szczęśliwym i to się potwierdza. Ale miałem numer 13, śmiało 13, jest to moja szczęśliwa liczba, także ja powinienem mieszkać we Włoszech. Jak Państwu upływa ten dzień, proszę dać znać. Z dobrym nastawieniem rozpoczynamy weekend. Zofia Kruszewska, Paweł Turski i Piotr Firan. Zapraszamy do 15. Bokaszka! Bokaszka nieodpowiedzialna. Bokaszka, bokaszka, bokaszka szlabat ma. Trójka. Program trzeci. Wokół piątku 13 panuje aura tajemniczości. Niektórzy też mają swoje rytuały, a wręcz są tego dnia ostrożni. Ciekaw jestem, do jakiej państwo należą grupy. Czy zdarza się pani wierzyć w przesądy? Tak, raczej tak. Czarnego kota wierzę, że to jest pech. Szukam pana z okularami. To szczęście mi przynosi, wie pan. Zawsze ja wiem, że piątek to zawsze pechowy. I z 13 w dodatku. Dlatego nic nie robię. Zazwyczaj się relaksuję. O, powiem tak, że ja mam coś załatwić od dzień wcześniej. Dlatego się relaksuję. W czarnego kota. Do tej pory się tego boję. Chodziłem 3 razy do tyłu. I trzeba poskakać i podrapać się po nosie. Tu. W środku, jak włoży pan do prawej dziurki w nosie, lewą rękę, tak, tak. Tak mi babcia mówiła. I posypie pan pieprzem. Do tej pory tego używam, ale później mi przechodzi. Kiedyś wierzyłam, teraz już nie. W co pani kiedyś wierzyła? W czarne koty, wracanie do domu, trzeba spojrzeć zawsze w lustro. Jeżeli się wróciło, coś się zapomniało, pomaga psycholog i pewność siebie. To był cały proces, ponieważ praca nad sobą daje dużo i w pewnym momencie pracujesz nad czymś innym. Zdaję sobie sprawę, że kontrola tak naprawdę nad życiem należy do mnie. Ja jestem panem swojego życia.

down we go. Pan z okularami przynosi szczęście. Tymczasem w studiu pojawił się drugi pan z okularami, Paweł Turski. Dzień dobry. Dzień dobry. Podwójne szczęście. Trójkowy punkt techniczny. Paweł Turski, człowiek wielu talentów, który także w czasie wakacji sporo podróżuje i dość często ten Śląsk na twojej liście. Wracam, tak. Wróciłem chyba po półtora miesiąca do Katowic. Ale teraz jakoś tak w sumie dalej w centrum, ale trochę bliżej i bliżej, jeżeli chodzi o Polskie Radio, bo wybrałem się do Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, to tuż obok Spodka jest. Byłeś? Byłem, ale nie na koncercie, na konferencji, którą kiedyś organizowało Polskie Radio. Piękny środek, jeśli chodzi o tutaj sale koncertowe. Niestety ubolewam nad tym, że nie udało mi się pozwać tam muzyki. Ale w głównej sali byłeś? Tak. Organy tam widziałeś? Nie. Dobra, ale tam były takie organy, szczególnie, że tam była replika organów. Więc jak się przychodziło na koncert, to się patrzyło tak na wprost, na scenę i tak, o, organy, ale one nigdy tam nie zabrzmiały, bo to była replika, to nie były organy. Te sale otworzono, były wszystkie piszczałki, ładnie to wyglądało, ale organów nie było. Ale już organy jadą ze Słowenii na szczęście, z fabryki Szkrabla. Tam jest taka specjalna fabryka. Raz mówią, że raz na 10 lat, może raz na 15 mają takie zlecenie i budują organy. I właśnie ta budowa organów NOSPR-u się rozpoczęła. I żeby w ogóle zobaczyć, jak to jest budowane, to trzeba założyć kask. W ogóle tam jest rusztowanie. To bardzo profesjonalnie wygląda. I ja wczoraj się wybrałem do Katowic i swoje zwiedzanie zacząłem od parteru. Tutaj na estradzie możemy nawet zobaczyć stół gry, ten stacjonarny. Karolina Lucja, dział programowy NOSPR. Cała traktura będzie mechaniczna, natomiast grę będzie wspomagać tak zwana dźwignia Barkera, która ułatwia wykonawcy grę, to znaczy klawiatura będzie lżejsza, ponieważ ogrom tego instrumentu powoduje, że w środku będzie tyle elementów, które będą sprawiały wielki opór we wciskaniu klawiszy. Dźwignia Barkera jest takim troszeczkę asystentem, jeśli chodzi o granie właśnie na klawiaturze tej stacjonarnej. Jesteśmy na pierwszym piętrze. Czy ja mam w takim razie oglądać dziurę prawie, że w poziomie i to jest to, co jest tutaj warte uwagi na razie? Na razie tak to wygląda. W tym miejscu dokładnie ma stanąć wspomniany wcześniej stół gry. Na razie to, co widzimy, to jest tylko konstrukcja. Cała reszta elementów będzie zamontowana dopiero w późniejszym czasie. Natomiast to, co możemy już zobaczyć, to poszczególne wiatrownice. To jest jeden z elementów w zasadzie systemu powietrznego w organach, który dostarcza sprężone powietrze do piszczałki. Konstrukcja, która tutaj już jest, to jest w zasadzie taki szkielet całego instrumentu. Ta czarna rama to już są pierwsze elementy prospektu. Iwona Sobczyk, dział promocji NOSPR. czyli te czarne elementy, które tu widzimy, to już jest finał tej części instrumentu, to będzie widać. Tylko w to wolne miejsce zostanie wmontowany stół gry, który oglądaliśmy na estradzie. Czy to w takim razie oznacza, że grający będzie tak jakby tyłem do publiczności? Dokładnie tak, ale będzie też drugi stół gry mobilny, który będzie można przetransportować na scenę i w momencie na przykład recitali solowych wykonawca, tak jak w przypadku recitalu fortepianowego, będzie obecny na estradzie. I stamtąd będzie jakimś magicznym kablem transportowany sygnał tutaj do głównego manuału, później stąd będzie się dźwięk wydobywał, tak? Założenia kontuaru mobilnego są takie, że zakładają mechanizmy elektryczne, a nawet i światłowodowe, więc ilość rozwiązań technicznych jest tutaj naprawdę bogata. Jesteśmy w tej chwili na drugim piętrze tego instrumentu. Tu już widać pierwsze piszczałki, zarówno te metalowe, jak i te drewniane, zamontowane w środku. To też jest niezwykle istotne, że nie wszystkie piszczałki są metalowe. To się czasem może tak kojarzyć, że organy to są właśnie te stalowe rury, ale nie tylko, są też drewniane. Stąd z tego drugiego piętra widać już piszczałki zamontowane, również te największe, 13-metrowe. Teraz powoli dochodzą te wszystkie elementy sterujące organami, to całe wnętrze. Oczywiście pojawią się kolejne piszczałki. Wszystkich tutaj piszczałek w tym instrumencie jest ponad 7 tysięcy, więc jest co montować. Dotarliśmy na trzecie piętro organów. Na razie to ja widzę odkurzacz, trochę pudełek z pewnego szwedzkiego sklepu i torbę z budowlanego. To w takim razie co tu będzie, co tu się dzieje? Faktycznie na razie jest tu sporo miejsca, ale tutaj na tej kondygnacji znajdzie się sekcja tego dodatkowego manuału, czyli piątego. I na pewno stąd już można zauważyć piszczałki sekcji pedałowej, ale kiedy już pojawią się pozostałe elementy, będzie tu naprawdę mało miejsca i osoby odpowiedzialne za strojenie i intonację, stoi przed nim wielkie wyzwanie. Z trzeciego piętra, gdzie jest chyba najlepsza perspektywa na tą widownię, która będzie mogła słuchać organów, grzech nie zapytać, kiedy ta publiczność będzie mogła w ogóle zobaczyć te organy i kiedy one pierwszy raz zabrzmią tutaj w sali Nospro. Nowy sezon zaczynamy 7 października. Wtedy publiczność, która przyjdzie do nas na inaugurację, będzie mogła zobaczyć organy, ale nie będzie mogła ich jeszcze posłuchać, ponieważ to, co jeszcze jest przed nami, to etap intonacji i strojenia instrumentu. Proces intonacji i strojenia będzie trwał kilka miesięcy i ten etap zrealizujemy w kolejne wakacje, czyli po zakończeniu sezonu 2.1.2.2 zaraz przystępujemy do intonacji i strojenia instrumentu. Inauguracja, czyli pierwszy koncert, kiedy będzie można rzeczywiście posłuchać organów, to jest styczeń 2023 roku. Spodziewamy się wielkich gwiazd. To jest ten moment, kiedy naprawdę będzie można posłuchać organów naszych po raz pierwszy. Czyli dobrze, że ja tej atrapy nie widziałem, że nie zwróciłem na nią uwagi. Tak, bardzo dobrze. Już chyba masz taki dobry gust muzyczny. To były puste rury. Tak, puste rury. I one teraz leżą w magazynie i nie wiedzą, co państwo w Nospro, co z tym zrobić. Koniec końców na razie leżą, poleżą na pewno do 23 roku, a później jest pomysł, że może jakoś się przetworzyć albo w jakąś rzeźbę, albo oddać znowu, żeby z nich były jakieś inne produkty, żeby znów nam się przysłużyły. Paweł Turski i jego kolejna podróż, tym razem w poszukiwaniu fantastycznej muzyki. Efekty tej podróży, a w zasadzie efekty tego procesu, który rozpoczął się niedawno i który trwa, będziemy mogli zaobserwować, albo raczej posłuchać mniej więcej za 2 lata. Bardzo dziękuję. Dzięki. I'm

24 minuty pozostały do godziny 13. Czas na spotkanie z Katarzyną Cyglar. Trójkowy detektyw. Kasyno to wdzięczny obiekt dla skupienia różnych wątków kryminalnych, konkretnej historii w jednym miejscu. W fabule kryminału do kasyna bohaterów prowadzi albo poszukiwanie rozwiązania przestępstwa, trop, albo słabość, zagubienie, próżność lub zwykła głupota, choć w tym ostatnim wypadku niezbyt rozgarnięci i pozbawieni uroku bohaterowie giną bardzo szybko i mało kto im współczuje. Do kasyna chodzą ludzie, których stać na przegraną, mandaty, dobrych prawników i sprytnych księgowych. I oczywiście detektywi i policjanci, którzy do kasyna muszą z reguły założyć lepsze niż zwykle ubranie, które im średnio pasuje, no chyba że są agentem Jej Królewskiej Mości. W oparach drinków, szampana, cygar, papierosów, perfum wśród szelestu marynarek, sukien dobrego gatunku, rozkładanych talii kart, rozpędzonej ruletki i pociągnięć ramienia jednorękiego bandyty rozgrywają się z reguły małe i większe tragedie. A wszystko obserwuje jakiś ktoś z kimś w pokoju wyżej na ekranie monitora, a drzwi do tego tajnego pokoju strzeże jeden lub dwóch panów o wyjątkowo mocnej budowie ciała i jednowymiarowym spojrzeniu. Tak się dzieje w świecie fikcji, a jak jest w rzeczywistości, tego może lepiej nie sprawdzać. Jakkolwiek kasyno to przecież legalne miejsce rozrywki, pracy, ludzi, którzy po pracy idą zaprowadzić dziecko do przedszkola, na przykład oczywiście. To również jest obiekt zainteresowania zwykłych złodziei, a złodzieje w kasynach stosują różne metody. Jedną z popularniejszych jest podobno podbieranie pojedynczych żetonów graczom przy stole, czyli złodziej gra, wygląda jak każdy inny i jakoś tak w trakcie stawiania kolejnych kwot podbiera innym to i owo. Inną metodą jest okradanie tych, którzy wygrali co nieco, po wyjściu oczywiście z kasyna. Są też tacy, co próbują okradać całe kasyno naraz. To w ogóle wydaje się trudne, bo jak przechytrzyć ludzi, którzy zawodowo zajmują się hazardem. Kilka lat temu w Warszawie jeden złodziej, wydaje się, że hobbysta, bo raczej nie zawodowiec, po prostu zadzwonił do kasyna. Opowiedział barwną historię o planowanym napadzie i akcji policji, w której właśnie bierze udział jako policjant oczywiście. Poprosił kasjerkę o spakowanie pieniędzy i zaniesienie w konkretne miejsce. Następnie przyjechał na to miejsce i był ogromnie zaskoczony, że tam czekała na niego nie tylko torba, ale i prawdziwa policja. Fikcja rządzi się swoimi prawami, ale rzeczywistość szara, jakkolwiek urocza, potrafi jednak zaskoczyć. Swoją drogą ciekawe, czy w złodziejskim fachu okradanie kasyn plasuje się wyżej w hierarchii umiejętności i osiągnięć, czy jest traktowane jak każde inne. Tego też może lepiej nie sprawdzać i nie pytać. Chociaż kto pyta, nie błądzi. Dobrego dnia, Katarzyna Cygler. Trójkowy detektyw. When I'm away from you, I'm happier than ever. Wish I could explain it better. I wish it wasn't true. Give me a day or two to think of something clever, to write myself a letter, to tell me what to do. Do you read my interviews, or do you skip my avenue when you said you were passing through? Was I even on your way? I knew when I asked you to be cool about what I was telling you, you would do the opposite of what you said you'd do, and I'd end up more afraid. Don't say it isn't fair. You clearly weren't aware that you Eilish przed momentem w Trójce, a przed nami kolejny odcinek prozy. Bernard Newman. Rowerem przez II Rzeczpospolitą. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. Czyta Rafał Zawierucha. Muzyka w czołówce Piotr Moss. Gdańsk i korytarz. Fragment piąty. Pogoda okazała się dla mnie równie łaskawa jak Sir Ernest Benn, ponieważ nade wszystko jestem szczurem lądowym. Morze Północne było spokojne, Kanał Kiloński jeszcze spokojniejszy i nawet na Bałtyku niemal nie pojawiały się zmarszczki. Polski architekt był tak niezwykle uprzejmy, że poświęcał kilka godzin dziennie na uczenie mnie podstaw swojego języka. Omal nie zemdlałem, gdy zostałem skonfrontowany z bliska z jego zawiłościami. 6 przypadków w łacinie nie usatysfakcjonowało polszczyzny, więc ma ich 7, a każdy z nich ma inną postać, zarówno w liczbie pojedynczej, jak i w liczbie mnogiej. Stąd też nie wystarczy nauczyć się, jak po polsku brzmi słowo dom. Ono ma 14 różnych końcówek. Nie oszczędzano nawet świętości rodziny. Jeśli bowiem nazywasz się Smithski, to twoją żoną nie jest bynajmniej pani Smithski, lecz pani Smithska. A jeśli macie córkę, nazywa się ona panna Smithkówna. Z tego typu językami nie sposób wygrać. W kwestii gramatyki z miejsca się poddałem i stawiłem czoła wymowie. Na pierwszy rzut oka równie przerażającej. Każde słowo wydaje się mieć silne inklinacje ku sylabie sz. W rzeczywistości polski nie jest aż tak trudny, na jaki wygląda. I w porównaniu z angielskim ma jedną zaletę, która polega na tym, że wymawia się każdą literę. Tak więc człowiek wie, na czym stoi. Gdy tylko nabrałem wprawy, mogłem przejrzeć mapę i w miarę akceptowalnie odczytać nazwy miejscowości. Gdy mój język uporał się z takimi miastami jak Bydgoszcz, Częstochowa i Przemyśl, niczego się już w Polsce nie bałem. Następnie zacząłem się uczyć słówek. Dzień dobry. Proszę. Dziękuję. Czy to droga do... Pokój. Spać. Lunch. Obiad. Śniadanie. Wołowina. Cielęcina. Wieprzowina. Baranina. Ziemniaki. Kapusta. Woda. Szynka. Kurczak. Jajka. Liczebniki główne i dni tygodnia. Tak, nie, rower. Znam te słowa w kilkunastu językach i mogę z nimi objechać cały świat. Zanim opuściłem przemiły statek, dorzuciłem do nich wiele innych, wznosząc się nawet na wyżyny etykiety w zwrocie całuję rączki. George, mój rower, przeżył straszliwą podróż, a przynajmniej tak mi powiedział. Trafił do ładowni, upchnięty razem z partią angielskich maszyn przeznaczonych dla Rumunii. Z niejakim zaskoczeniem dowiedziałem się, że większa część handlu między Rumunią a Anglią przechodzi przez polskie porty i koleje. George był wyraźnie podenerwowany, ponieważ obawiał się, że razem z maszynami zostanie odesłany do Rumunii. Miał jak najgorsze wspomnienia z naszej ubiegłorocznej wyprawy do tego kraju, kiedy to znaczną ilość czasu spędziliśmy na posterunkach policji. Dlatego niezwykle się ucieszył, kiedy w Gdańsku go oswobodziłem, lecz ponownie popadł w przygnębienie, gdy, jak już opisywałem, po 5 minutach wpadliśmy w ręce policji. Niepotrzebnie jednak się martwił. Miało upłynąć wiele tygodni, nim po raz kolejny usłyszeliśmy nieprzyjazne słowa. Spokojne morze, świetna kompania i zadowolona załoga. Energiczne ćwiczenia z benami i śpiewy w nocy. 3 dni miłego wypoczynku przed rozpoczęciem ciężkiej pracy. Pożegnałem się i skierowałem w stronę wolnego miasta Gdańska. Miasta legend, romansów i rzeczywistości. Gdańska, jednego z newralgicznych punktów Europy. Bernard Newman. Rowerem przez drugą RP. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. W roli Anglika w Polsce lat 30. Rafał Zawierucha. Gościnnie muzyka Piotra Mossa. Książkę opublikowało wydawnictwo Znak Horyzont. Przełożyła Ewa Kochanowska. W drogę. Zapraszamy. A kolejny odcinek w poniedziałek na kwadrans przed 13. Więcej informacji na temat naszej najnowszej propozycji literackiej znajdą Państwo na naszej stronie polskieradio.pl/trójka.